verilmek istendiği ayet-i ilahiyelerde Kur'an-ı Mübin'de görüldüğü ve alışıldığı gibi bu konuda da Rabbimiz Mevlamız ya eyyühellezine amenu hitabıyla ayet-i kerimeyi inzal buyurmuş. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmek şerefine, iman etmek ayrıcalığına, iman etmek hakikatine nail olanlar, mazhar olanlar şeklinde bir hitap ile Rabbimiz ayet-i kerimeyi inzal buyurmuş. Geçen dersimizde imanın doğrudan doğruya Allah'ın bir ikramı olduğunu, yeryüzünde fani olan insanlar için imandan daha büyük nasip olamayacağını, yeryüzünde bir insanın sahip olduğu nimetlerin, zinetlerin, kıymetlerin en yücesi, en büyüğü, en muazzamı iman olduğunu anlatmaya çalışmıştım. İmandan daha büyük nasip var mı diye sorulsa, bir mümin için asla yoktur demesi lazım. İmandan daha büyük nasip, imandan daha büyük nailiyet, iman etmekten daha büyük şeref ve mazhariyet düşünülemez. Onun için ya eyyühellezine amenu hitabını gördüğümüz zaman derhal iman etmek şerefini, iman etmek nimetine mazhar oluşumuzu hatırlıyor ve bunu dünya insanlarının arasında bir ayrıcalık, bir hususiyet ve bir üstünlük, bir imtiyaz olarak telakki ediyoruz. Allah-u Teala kendi yarattığı insanları renk bakımından, şekil bakımından, ırk bakımından, makam ve mevki bakımından, servet veya maddi bakımlardan asla ayırıma tabi tutmuyor. Ama iman bakımından, hepiniz biliyorsunuz, itikat açısından insanları Rabbimiz tasnif ediyor, sınıflara ayırıyor. Allah-u Teala resmen ayrım yapıyor. Hangi bakımdan ayrım yapıyor? Demin dediğimiz gibi maddi manada şekil, yaratılış, soy sop, makam mevki, mal mülk, ırk renk gibi hususlarda ayrım yapmıyor. Ancak iman ve itikat bakımından ayrım yapıyor. Burayı iyi anlamak lazım. Yani Allah-u Teala iman edenleri etmeyenlerden ayırıyor mu, ayırmıyor mu? Bunu ayırmamız lazım. Bunu fark etmemiz lazım. İman edenlerle etmeyenler Allah katında asla eşit olur mu, olmaz mı? Bu husus bazı kesimlerde, bazı çevrelerde ya yanlış anlaşıldığından yahut da bilerek kasten saptırılmak isteniyor. Allah-u Teala kullarını maddi bakımdan, mali bakımdan, yaratılış bakımından ayırma tabi tutmaz, amenna. Allah katında hılkat bakımından bütün insanlar eşittir. Yaratılış bakımından, insan olmak bakımından Allah-u Teala'nın katında insanlar eşittir. Ama itikat bakımından, inanmak açısından durum farklıdır. Burayı çok iyi anlamak lazım. Bunu Kur'an müteaddit ayetlerde, çeşitli vesilelerle bütün dünya insanlarına arz ediyor, açıklıyor. Ya eyyühellezine amenu dediği zaman bunca insanların arasında Rabbimiz sadece müminleri muhatap alıyor. Müminleri mükellef tutuyor. Mukaddes emanetleri, namazı, orucu, haccı, zekatı, cihadı, hayru hasenatı sadece mümin olanlara emanet ediyor. Mümin olmayanlara namaz emanetini vermiyor. Oruç emanetini vermiyor. Onlara Rabbim güvenmiyor. Onlara itimat etmiyor. Onlara itibar etmiyor. Onları muhatap kabul etmiyor. Ne yapalım? Cenab-ı Hak böyle takdir etmiştir. İman edenlerin makamı, mevkii, derecesi iman etmeyenlerden yüksek telakki edilmiş. Bunu böyle takdir eden, bunu böyle tebliğ eden, bunu böyle haber veren Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Bir şey demeye hiçbir kimsenin, hiçbir mahlukun hakkı yok. Bu takdir Allah'ındır. Allah'ın takdiridir. Onun yetkisindedir. Onun selahiyetindedir. Yaratan O'dur. Değer veren O'dur. Taksim eden O'dur. Ve bu hususları insanlara bildiren, beyan eden de O'dur. Bu açıdan baktığımız zaman Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Şimdi çok önemli bir husus, çok mühim bir emanet, çok mühim bir hukuk mevzu bahs olduğu zaman Cenab-ı Hak ya eyyühellezine amenu diye hitap ediyor demiştim. Burada da şimdi ya eyyühellezine amenu hitabını takip eden ayet-i kerimenin devamı işte çok önemli bir hususu, çok önemli bir hakikati bu müminler dediği, Müslümanlar dediği topluma haber vermek suretiyle meseleyi Rabbimiz açıkça bütün açıklığıyla haber veriyor. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. İşte verilmek istenen mesaj geldi. Anlatılmak istenen mana bu iki kelimeyle ortaya kondu. Aleyküm enfüseküm. Ne denmek isteniyor burada? Ey müminler! Siz öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki bu dünyanın insanları arasında sizin durumunuz, sizin haliniz, sizin yolunuz, sizin tavrınız, tutumunuz tamamen Allah ve Resulünün ortaya koyduğu ölçülere ve hakikatlere bağlı. Ey müminler, siz başıboş değilsiniz. Sizin başınız doğrudan doğruya Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an'a bağlı. Bakın mana nereden toplanacak şimdi? Ey müminler, siz başıboş değilsiniz. Sizin modeliniz, sizin örneğiniz, sizin kılavuzunuz, sizin önderiniz rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve aleyhim teslima. O halde yeryüzünde milyarlarca insan var. Bu insanların içinde siz seçilmişsiniz. Sizi Allah kendisine muhatap kabul etmiş. Sizi Allah kendisine ve mukaddes emanetlere karşı mükellef kabul etmiş. Emaneti size vermiş. Size çok hususi bir yer vermiş. Size cenneti vaat etmiş. size Kur'an'ı inzal etmiş, size Habibini Resul olarak göndermiş, siz de iman etmek suretiyle bütün bu emanetlere sahip olmuşsunuz ve bu emanetleri yüklenmişsiniz. O halde kim ne yaparsa yapsın, Hristiyanlar, Yahudiler, Hindular, putperestler, müşrikler, yeryüzünde kim ne yaparsa yapsın, kim nasıl bir yol ortaya koyarsa koysun, nasıl bir hareket, nasıl bir model, nasıl bir modern bir yol ortaya koyarsa koysun, onların hiçbirisi sizi alakadar etmez. Siz doğrudan doğruya kendinize bakın, Kur'an'a bakın, Muhammed Mustafa'ya bakın, İslam'a bakın, kıbleye bakın, Allah'ın yoluna bakın, kendinizi Allah'ın dinine uydurmaya çalışın. Aleyküm enfüseküm. Sizi başkası alakadar etmez. Onlar Hristiyan, onlar şöyle yaparmış, onlar böyle yaparmış, onlar şöyle yaşarmış, onlar şöyle sizi hiç alakadar etmez. Siz aleyküm enfüseküm, siz size bakın. İki kelimelik bir ayet-i kerimedir ama tefsir kitaplarına şöyle 16-17 kadar Arapça yazılmış, Türkçe yazılmış tefsir kitaplarına baktım. Bu aleyküm enfüseküm iki kelimelik ayet-i kerimenin manası 250 sayfalık kitap haline gelecek kadar geniş tefsir edilmiş. 250 sayfa. Aleyküm enfüseküm. Sadece iki kelime gözüküyor burada. Fakat mana itibariyle tam 250 sayfalık bir kitabı teşkil edecek kadar genişlikte manası olan, hakikati olan, tefsiri olan muazzam bir ayet-i kerime. Ey müminler, siz size bakınız. Evvela siz kendi haysiyetinizi, kendi şahsiyetinizi, kendi zihniyetinizi, kendi cibilliyetinizi, kendi cinsiyetinizi, kendi karakterinizi, kendi kabiliyetinizi, kendi kültürünüzü, kendi medeniyetinizi, orijinal halinizi muhafaza ediniz. Başkalarına özenmeyiniz, başkalarına imrenmeyiniz, başka yollara sapmayınız, başkalarını kendinize önder veya örnek seçmeyiniz. Sizin örneğiniz Muhammed Mustafa, sizin kitabınız Kur'an, sizin sahibiniz Allah, sizin malikiniz Hazreti Allah'tır diyor. Siz size sahip olun. Nefsinize sahip olun. Aleyküm enfüseküm. Nefsinize sahip olun. Neslinize sahip olun. İnancınızı, imanınızı, itikadınızı sıkı tutun. Gevşemeyin, bozulmayın, çözülmeyin. Müteessir olmayın, şüpheye düşmeyin, tereddüde düşmeyin, parçalanmayın, bölünmeyin, tefrikaya düşmeyin. Ayet o kadar zengin ki, o kadar geniş manası var ki anlatmakla bitirmek mümkün değil. Evvela siz kendinizi hesaba çekin, evvela siz kendinizi kontrol edin. Ne kadar Müslümansınız, ne kadar müminsiniz, ahdinize vefa ediyor musunuz? Sözünüzde duruyor musunuz? Üzerinizde kaza namazı var mı? Yalan var mı? Haset var mı? Fesat var mı? Fitne var mı? Şehvet var mı? Şeytana yaklaşmış mısınız? Yolunuz ne tarafa? Yönünüz ne tarafa? Kiminle berabersiniz? Kiminle yiyip içiyorsunuz? Kiminle oturup kalkıyorsunuz? İstikbaliniz nedir? Rehberiniz kimdir? Önderiniz kimdir? Hayatınız nedir? Mahiyetiniz nedir? Haysiyetiniz nedir? Şahsiyetiniz nedir? Aleyküm enfüseküm. Siz size bakın. Siz sizi kontrol edin, çekip çevirin. Siz sizi sağlama alın. Yırtığınız pırtığınız olmasın. Eksiğiniz olmasın. Kusurunuz olmasın. Tevbe ediyor musunuz? Islah oluyor musunuz? Hayatınızı kontrol ediyor musunuz? Her akşam yatağa yatmadan Allah'a hesap verdikten sonra uyuyor musunuz, uyumuyor musunuz? Sabah namazına kalkmak niyetiyle mi yatıyorsunuz? Yoksa tevbesiz, niyetsiz, gayretsiz, hayvan gibi mi uyuyorsunuz? Mana çok geniş. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Siz seçilmiş insanlarsınız. Siz Müslüman insanlarsınız. Siz mümin insanlarsınız. Allah katında dereceniz var. Allah'ın muhatabısınız. Emanat-ı mukaddeseye mükellefsiniz. Yolunuz bellidir. Günde 5 defa istikbali kıbleye geliyorsunuz. Ayarsız olmayınız, ölçüsüz olmayınız, dengesiz olmayınız, düzensiz olmayınız ve kendinizi devamlı hesaba çekiniz, ayarlayınız ve devamlı olarak kontrol altında bulununuz. Ceza gününe, hesap gününe hazır olunuz. Yaptıklarınızın, ettiklerinizin, yediklerinizin, içtiklerinizin hesabını hesap gününde Allah'a vermeye inanmış insanlar olarak hesaplı hareket ediniz. Aleyküm enfüseküm, kendinize yazık etmeyiniz. Hangi cepheden ayeti tefsir etsen oraya müsait görünüyor. Bir başka ayeti kerimede yine ya eyyühellezine amenu şeklinde hitap ediyor Rabbimiz. Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm ve ehlikum nara. Bu da çok dehşetli bir ayet Kur'an'da. Ey müminler, ey iman etmek şerefine nail olanlar. Ku enfüseküm ve ehlikum nara. Evvela kendinizi, sonra da ehli iyalinizi cehennem ateşinden muhafaza ediniz. Arapça ku, vikaye kelimesinden gelen bir emri hazır. Koruyunuz, kollayınız, kurtarınız, muhafaza ediniz, nefsinize muhafız olunuz, ehl-i iyalinize muhafız olunuz, onların cehenneme gitmesine rıza göstermeyiniz, çoluk çocuğunuzun cehenneme gitmesine fırsat vermeyiniz. Ku enfüseküm ve ehliküm nara ayetiyle ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm ayeti eş mana ifade ediyor. Aynı çizgide, aynı manada, aynı muhtevada iki muazzam, iki mukaddes ayet-i kerimedir. Bundan dolayıdır ki sureti zahirede dünya ölçülerine göre hareket etmemek lazım. Ahiret ölçüsüne göre hareket etmek icap eder. Bir Müslüman ne yapacaksa, neyi yapacaksa, neye başlayacaksa, neyi hesaplayacaksa, neyi tartacaksa, neyi ölçecekse, hangi hesaba göre ölçmesi lazım? Ahiret hesabına görüşmesi lazım. Çünkü işin sonu orası. Neticesi orası. Ahiret hesabına, cennet veya cehennem hesabına göre hareket etmesi lazım. Mesela sabah namazına bir Müslüman baba, bir Müslüman dede, bir Müslüman hane reisi sabah namazına kalktığı zaman kendi çocuklarını bu kış mevsiminde, soğuk gecede, soğuk mevsimde sıcak yatağından namaza kaldırmak belki dünya ölçülerine göre o çocuğu rahatsız etmek anlamına gelebilir. Yazık yahu, genç çocuğu sıcak yatağından kaldırıyorsun. Tatlı uykusundan uyandırıyorsun. Yazık değil mi? Bu genç yaşta, bu çocuk yaşta, bu delikanlı yaşta neden bu çocuğu sıcak yatağında rahatsız ediyorsun, neden uykusundan uyandırıyorsun diye akla gelebilir. Ama bu hareketi yaparken dünya ölçülerine göre değil, ahiret ölçüsüne göre hareket etmesi lazım. Zira onu uykudan uyandırıp sabah namazına kaldırmadığınız takdirde sabah namazını eda edemeyecek. Vakti çıkacak, sabah namazını kılamamış olacak, eda edememiş olacak, ödeyememiş olacak. Ve bunun da tabii cezası var, bunun da azabı var. Her ne kadar kaza etse bile tevbe etmesi lazım, istiğfar etmesi lazım, Allah'a yalvarması lazım, Allah'a sığınması lazım. Kazası var diye namaz bile bile katiyen kazaya bırakılmaz. Allah'ın emrine uymak esastır. Allah'ın emrine uymak esas olduktan sonra Allah'ın emri vaktinde o namazı kılmaktır. Vaktinden çıktıktan sonra o emir eda şeklinde değil, kaza şeklinde hatalı, kusurlu, günahlı olarak huzuruna gidiyorsun Rabbimizin. İhmal etmişsin, geciktirmişsin, vaktinden çıkartmışsın, suçlu olarak huzuruna gidiyorsun. Ben kaza ederim, tamam bu iş biter değil. Kaza ettiğin namazı o esnada vaktinden çıkarmış olmanın kusuruyla gidiyorsun, noksanıyla gidiyorsun, cürümle gidiyorsun, günahla gidiyorsun. Mühim olan o günahı işlememek, o kusuru işlememek, onu zamanından dışına çıkarmamak, vaktini aşırmamak, vaktinden şaşırmamak esastır. O bakımdan bu çocukları, gençleri sabah sabah uykusundan uyandırmayayım, rahatsız etmeyeyim, sıcak yatağından kaldırmayayım diyebilir bir adam. Dünya açısından bakarsanız böyledir. Ama o namazı ihmal etmesi, vaktini geçirmesi, emri ilahiyi eda edememiş olmasıyla da cehennem azabıyla karşı karşıya gelme tehlikesi var. O halde çocuklarınızı cehennem ateşinden koruyun demek, dünya ölçülerine göre değil, ahiret ölçüsüne göre hareket ediniz, rahatsız da olsalar, uykusuz da kalsalar, sıcaktan soğuğa çıkmış da olsalar, sabahleyin çocuklarınızı sabah namazına kaldırmaktan vazgeçmeyin, geri kalmayın deniyor. Mana itibariyle. Zira işin sonunda Allah-u Teala'ya hayatımızdan, yaşayışımızdan, ihmallerimizden, davranışlarımızdan, emirlere itaat edip etmeyişimizden, Allah'ın dinine, hükmüne, nizamına uygun hareket edip etmeyişimizden hesaba çekileceğimiz güne göre kendimizi ayarlamamız, günümüzü, gecemizi, vaktimizi, saatimizi, uykumuzu, duygularımızı, uykularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı bu ölçülere göre ayarlamak mecburiyetinde olmuş olmamız, iman etmiş olduğumuzun alameti, işareti ve mecburiyeti olmuş oluyor. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Siz size bakın, evvela siz inancınızı yaşayın, inandığınız gibi yaşayın. İtikadınızı öne alın, ibadetlerinizi öne alın, dünyayı, eşyayı, maddeyi, menfaatleri, makamları, mevkileri, servetleri, şöhretleri, şehvetleri dininizin önüne almayın. En önde dininiz olacak, öbürleri dininizin arkasında olacak. Din lokomotif olacak, dünya vagon olacak. Her şey dinin arkasında yer alacak. En önde din, en önde iman, en önde İslam, en önde Hazreti Muhammed Mustafa olacak. Çünkü dünya, çünkü eşya, çünkü varlıklar Hazreti Muhammed'in hürmetine yaratılmıştır. Onu öne alacaksın. En öne Habibullah'ı alacaksın. En öne Kitabullah'ı alacaksın. Her işin başında, her işin önünde Hazreti Allah'ın kitabı olacak, Hazreti Allah'ın Habibi olacak. Onların önüne bir şey almayacaksın. Aleyküm enfüseküm, işte bize bunu ikaz ediyor. Siz kendinize dikkat edin. Hangi ölçülere uyuyorsunuz? Hangi esaslara bağlı olduğunuzu, davranışlarınızı, hareketlerinizi, niyetlerinizi, maksatlarınızı, meramlarınızı hangi esaslara, ölçülere, düzenlere, terazilere, mikyaslara ayarladığınıza dikkat ediniz diyerek devamlı bu noktaya Rabbimiz işaret ediyor. O halde bu konu ne kadar üzerinde durulsa, ne kadar üzerinde mevzu işlense, araştırılsa o kadar ehemmiyeti, önemi, zarureti ortaya çıkıyor. Bunu düşündüm. Cemaat-i Müslümine daha açık şekilde, daha anlaşılır şekilde, daha akılda kalacak şekilde nasıl anlatırım diye düşündüm. Bir temsil buldum. Bir misal buldum. O misali yeri gelmişken size de arz edeyim. Ve bu ayet-i ilahiyenin manası belki bu misallerle, temsillerle, teşbihlerle akılda daha canlı kalabilir, daha kalıcı olabilir. Bir nasihat kitabında okudum. Oradan aklımda kalmış. Bir memlekete, bir ülkeye, bir beldeye bir hükümdar tayin etmişler. Hükümdar tayin etmişler. O hükümdar tayin edildiği memleketin insanlarını tabii tanımıyor. Nasıl muamele edeceğini bilmiyor. Nasıl davranacağını bilmiyor. Nasıl onlara karşı bir davranış sergileyeceğini bilmiyor. Alimlerle oturmuş, istişare etmiş. Demiş ki ben falan memlekete hükümdar oldum, vali oldum, oranın amiri oldum ama orayı tanımıyorum. Oranın insanları nasıl insanlar, ne karakterdiler, ne kabiliyette, ne karakterde, ne cinsiyette, ne cibilliyette insanlar olduklarını bilmiyorum. Bunu bilmeyince de nasıl davranacağımı bana ne tavsiye edersiniz demiş. Alimlere istişare etmişler, müşavere etmişler, meşveret etmişler. Alimlerden bir tanesi demiş ki sayın hükümdar, usulen demiş o memleketin, o şehrin halkına bir talimat verelim demiş. Talimat, hani bir işin yapılmasını teklif demek, talimat. Bir iş teklif edelim. Hükümdar olduğunuz, vali olduğunuz şehrin, beldenin halkına bir vazife teklif edelim demiş. Artık o halkın karakteri ortaya çıkar. Kabiliyet ortaya çıkar. Ne yapalım? Demişler ki alimler, geniş bir havuz yap demişler. Havuz. Şehrin ortasına muazzam, mükemmel, tertemiz, boyalı, cilalı, mükemmel bir havuz yap demişler. Yuvarlak bir havuz. Ondan sonra şehirde kaç tane ev var onu tespit et demişler. Diyelim ki 10 bin, 20 bin ev var. Her eve de bir teneke süt temin etmesini teklif et demişler. Her ev bir teneke süt tedarik edecek. Yaptırmış olduğunuz havuzun içine o bir teneke sütü gecenin yarısından sonra kimsenin olmadığı, kimsenin görünmediği, kimsenin tespit edemediği gecenin yarısında karanlıkta o havuza o teneke dolusu sütü her ev getirip dökecek diye bir talimat ver demişler. Hadise gayet basit. Bir havuz yapılmış. şehirdeki her evin reisine, her hane başına diyelim, hane başına bir teneke süt tedarik edilmesini, bu sütün de gecenin yarısından sonra getirilip yapılan havuzun içine dökülmesi emredilmiş. Emredilmiş. Artık herkes bu emri uygulaması lazım. Hükümdarın emri, resmi emir. Bu emri dinlemeyenler tespit edilecek ve cezalanacak. Emir, talimat yayılmış, yayınlanmış. Tamam, şimdi tatbikatı yapılacak. 3 günde mühlet verilmiş. Gündüz kapalı, gece yarısından sonra havuz açık. Millet orayı dolduracak, sütle dolduracak. Tatbikat başlamış, gece yarısından sonra her hane başına bir teneke süt götürülüp sessizce havuza boşaltılıp dönülecek. Hadise bu. Şimdi insanlar başlamışlar fesada düşmeye. Fesat. Yahu demişler ki böyle emir mi olur, böyle kanun mu olur, böyle talimat mı olur? Aptal hükümdar, enayi vali. Ne yapacaksın bu kadar sütü? Hem gece yarısından sonra kim görecek canım? Ben götüreyim bu havuzun içine bir teneke süt yerine su dökeyim demiş. Kim görecek? Kim tespit edecek? Bak fesat başladı. Yani emir etrafında şimdi fitneler, fesatlar, yorumlar, teviller, açıklamalar, herkes kendi kafasına, kendi havasına, kendi nefsine, kendi keyfine göre izah etmeye, yorumlamaya başlıyor. İşte bir numaralı hane gece yarısından sonra diyor ki ya neye boşu boşuna bir teneke süt dökeyim. Madem ki kimse görmüyor, madem ki kimse fark edemeyecek gece yarısından sonra götüreyim ben süt yerine su dökeyim. İkinci hane de aynı düşünmüş, götürmüş süt yerine bir teneke su dökmüş. Öbürü de su, öbürü de su. 3 gün sonra havuz açılmış bütün milletin göz önünde, bütün halkın göz önünde hükümdarın emriyle. Hükümdarın hesabına göre havuzun tamamı neyle dolu olması lazım? Sütle. Bir açıyorlar ki tamamen suyla dolmuş havuz. Süt namına bir şey yok. O zaman hükümdar diyor ki işte bu diyor beldenin halkının sütü bozuk, namusu bozuk. Ey millet demiş, şimdi sizin kabiliyetiniz anlaşıldı. Sizin karakteriniz anlaşıldı. Sizin haliniz ortaya çıktı. Sizin kastınız ortaya çıktı. Benim elimden çekeceğiniz var. Sizi demiş bu memlekette inim inim inleteceğim demiş. Siz madem ki hileli davrandınız, madem ki bir şey olmaz dediniz, kim görecek dediniz, kim anlayacak dediniz, emri dinlemediniz, aksini yaptınız, karışık işlere girdiniz, yanlış işlere girdiniz, benden çekeceğiniz var diyor. Ve hakikaten o bölgenin, o beldenin halkını zulümle, kırbaçla, cezayla inim inim inletmiş o hükümler orayı. Ama ne oluyor netice? Bu zulme, bu azaba, bu cezaya o beldenin halkı müstahak olmuş oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Emir dinlemiyorlar. İşi karıştırıyorlar. Dürüst davranmıyorlar. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki eğer zulme uğramak istemiyorsanız, eğer sarsıntıya, bunalıma, daralmaya, yokluğa, kıtlığa düşmek istemiyorsanız, düşmanlarınızın amansız tahribatına uğramak istemiyorsanız, aleyküm enfüseküm, evvela siz dürüst olun. Kendinize dikkat edin. Dininize bağlı kalın. Allah'a bağlı kalın. Peygamber'e bağlı kalın. İslam'a sadık olun. Allah yolunda sabit olun. Ne olur böyle olursa, ayetin devamı bunu da açıklıyor. La yadurrukum men dalle izehtedeytum. La yedurrüküm, size zarar veremez. Size zarar veremez, sizi saptıramaz, sizi cezalandıramaz, size herhangi bir eza veremezler, zarar veremezler, sizi ziyana sokamazlar, sizi saptıramazlar. Men dalle izehtedeytüm. Siz dininizde sadık, yolunuzda sabit, Allah yolunda tam manasıyla bağlı kaldığınız müddetçe, dininize sahip olduğunuz müddetçe, Kitabullah'a bağlı olduğunuz müddetçe, yeryüzünün kafirleri, yeryüzünün zalimleri, yeryüzünün sapıkları asla size zarar vermez diyor Allah-u Teala. Ayet çok açık. La yadurrüküm, size zarar veremezler. Bakın ne kadar ayet-i kerime konuyu garantiye bağlıyor, işi sağlama alıyor ve tabii şarta bağlıyor. İzehtedeytüm, siz tam hidayette olduğunuz, Allah yolunda bağlı bulunduğunuz,